بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، ginnaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam insha allah ta'ala dañuy tambali lo xamantene lu am solo la ci xam xamu diine yo xamantene bokku ñu ci upp solo sax moy li nga xamantene mom mo aju ci qawaidu fiqhiyya manam moy règle yi nga xamantene ñom ñoy règle générale yi nga xamantene mom la borom xam xam yi di sukkandiku wala bok di jël diko mëna utiliser diko mëna jariño bu ko rafé ñu mëna tek li nga xamantene mom moy art fiqhi mu nekk lo xamantene manam qawaidu fiqhiyya moy qawaid moy règle al fiqhiyya moy yi nga xamantene dañu am manam dañ ko askanale fiqh manam al qawaid fiqh moy règle yi nga xamantene fondement wala moy qaida moy règle fondement yi nga xamantene yoyu wala règle fondamentale yi nga xamantene ko juk fiqh lañ kep ko xamantene faqih la manam borom xam mu fiqh la daf koy soxla faqih nak dafa am ay mbir yo xamantene fokk ngam am ko ñu dog la meuna tuddé faqih faqih kene du ko tuddé ko xamantene manam munuta genn paté wala manam fokk rek mu delu nan téré sangam li la wax ci nangam dédé fokk mu nek nit ko xamantene day xam fan la wax yi di téggu ak fan lay ñu mëna gennéwé atté ba paré diko mëna dello ci dalil tektal yi nga xamantene tektal yu leer la ñu tuggé ci comme lu yo xamantene dañoo détaillé comme alcorane comme sunna comme usul yenen usul yi ak yoyu ñu mëna yu démé non comme lu démé nek ay qiyas ak ijmaa ak yu mel non qawaid fiqhi yi nak dañ lay jariñ pour nga mëna téyé manam pour nga mëni à peu près xam nañ ni règle yi kat d'autre façon en général ni lay démé ci fiqh mais qawaid fiqhi yi masalan duñu la permettre par exemple mom kessé nga teureul ci atté ndax rek dañu xol rek fuqaha yu ñom ñoko manam ño xol mais en général mbir mi ni lay démé ñu duggal ko ci ronuk ben qaida en général nak souvent boko setlo day delu wat ci ab aya wala ci ab hadith wala yu démé non inshallah taala motax mom ak usul fiqh wuté nañ comme ni nga xamné non lañ ko léralé bi nga xamanteni ñi ngi sharh al warqa bu imam al imam al haramain rahimahullah waye li nga xamne mo neuf na wax ne xeyna qawaid fiqhi ak usul fiqh lool lañu qawaid usul yi moy règle usul yi lool lañu wuté le moy usul yi qawaid usul yi ay mas'ala la yo xamantene ay xéeti dalil ño ci tek manam dalil yo xamantene dalil yu fekkantal lañ comme alquran sunna comme liñ wax sank dal ay ijmaa qiyas ak yeneene dalil yo xamantene a partir de fofu ci ngay meuna tege ay atté sharia amma qawaid fiqhiyya nak ñom ay expression rek la yo xamantene manam dañuy exprimer rek ay mas'ala yo xamantene ci ronu atté manam ci ronam ay atté fiqh yu bar dañ ca nek bu ko defé nit ki nga xamantene mujtahid la wala manam borom xam fiqh la wala yoy au lieu par exemple muy set à chaque fois atté bi lan la manam muy soral bopam di mokal atté bi li légi dootul jarat mu koy mokal da nan rek règle yi xamna ni amna atté buñu wax na ngam atté bobu lepp lo xamantene comme par exemple buñ nan al ibrat fi al-aqwali bil maqasid wal maani manam lepp lo xamantene contrat la expression lañuy bayyi xel ak sens waxi manam objectif yi bok lañuy bayyi xel ak sensu waxi voilà bu boba kon dootul soxlaati tout temps nga nan bu may jaay nangam bu ma bon manam par exemple lepp lo xamantene ki la contrat la manam ak njaay da ci duggu sey da ci duggu lebalé da ci duggu ak yenen ak yenen xet contrat yi boba expression bi nga xamantene manam sans wax gi nga xamantene mom lañuy wax ci rew mu nek ak dekk bu ne lolou mom lañuy baye xel ak li nga xamantene mom moy objectif yi nga xamantene ñom ñoo ci am tay par exemple mënuma ñew ne li ñaata nga makoy lebalé manela 20 euros yow sik neeku ci ni ligue expression bobu dañ koy baye xel wa ba paré tamit kenn du wax ne man lebal nangam la ci dublu won dede wa dama def lebal man lima ci dublu moy may dede manam kon dañuy jox baye xel objectif yi ak sens yi par exemple lool kon par exemple boudé ci sey non lay démé boudé ci lebalé non lay démé boudé ci loué non lay démé boudé yeneen ak yeneen manam boudé ci jaay ak jënd non lay démé et cetera li ñaat nga makoy jaay nga dama nangam voilà et cetera kon yoy manam moy qaida lool moy premier benen mbir mi nga xamantene mom mo tax dox digënté qaida usuliyé ak qaida fiqhi moy qaida usuliyé manam dañoo général ci mbolem règle lañuy dox té yoy nonou comme par exemple buñ né al amru yaqdi al wujub manam buñu digëlé day waral ak farata boba lepp lo xamanteni digël la day dal waral farata bon bamu dess exception yi nga xamanteni mom lañ wax manam comme ni nga xamanteni non lañ ko idha d'accord al amru yaqdi al wujub hatta idha sarafa sarfun an al wujubi ila nadbi abil ibaha voilà manam moy digël fo fekke digël day waral ci mom ak farata kon bepp expression bo fekk ci alcorane wala sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam muy wax def len nangam sik neeku ci ne da nga nan li farata la ba kero ngi gis ex luy woné ni li du farata kon bu boba jarotul na nan bu alcorane akimu salat taxawal len julli ñuy xol ba xam julli farata la wala det wala nan atu zakat jox len azaka ñu nan ndax azaka warna wala det lool bo xolé da fay général légui amma qa'ida qawa'id fiqhiyya ñom lool ñom aghlabiyya lañ manam lu upp ci mbiri non lay démé lool mom motax kon règle lay doon yo xamantene day appliquer wu ci élément wu yu bare sauf que day am par ay exception ci yu upp ci qa'ida fiqhiyya dañ am ay exception loolu mo lu wuté la dinañ ko gis inshallah ci bi règle yi dinañ ñuy parfois dinañ a li nangam exception bi nangam la nangam inshallah taala a benen tekatal bi nga xam mo dox ci qaida usuliyya yi ak qawaida fiqhiyya yi moy qaida usuliyya yi ñom ci seen bop ay moyen lañ pour nga mëna dem wuti ji jeli ji ab acte sharia bu ñu mëna jëfé nga tek ko amna qaida fiqhiyya yi ñom dañoo dajalé acte yi ba nopi ñu gis ni acte yi kat bi kat nuro nak be bi nuro nak bele comme niñ koy gisse inshallah ay mbir yu bari yu nuro ñu ne waaw kon nak legui pour yombal mbir mi ñu mën ko japp mën ko tak mën ko xam nañ leen duggal ci ben règle bo xamantene mom lañu tudde qaida fiqhiyya ñu tuddugal ko ci règle bobu benen mbir moy qaida usuliyya qawaidul usuliyya ñom ci seen bop ay règle lañ ak ay balance lañ pour ñu mëna genné acte fiqhiyya bu boba dañuy xamne li wër sik neeku ci amma qaida usuliyé ñom mënuñu ci jëlé lolu mënuñu ci jëlé lolu manam ñom rek mënuñu ci déparé pour teural atté bi de manière manam total il faut mu nekk lo xamantene manam règle la rek pour nga mëna mokal mbiri manam nga mëna ni ah wa qaida bi li la wax nga daal di xamné lool la mais nak day am exception motax exception yoy bok xamé rek jeexna benen wuté bi moy qawaid usuliyé ñom dañ leena am avant atté alors que qaida fiqhi atté li ñëk am doga am règle ya yi dal ay tekantal la yo xamanteni yu wutale mais qawaid fiqhiyya effectivement boko mokale limi jariñ par exemple moy tay lu ëpp ci masala yi tay mën nga tek rek mën nga jëw rek gëm daal ni ah comme qaida bi li la wax kon nak nangam nga daal di wax ne atté bi li la sauf que manam moy bo xamul ne lool wala buñu gisul ne lool exception amna ci walu gog manam wala bok loolu dugg na ci bir exception yi wala manam bu duggul ci bir exception da nga nan règle bi daal li la exception nak boko xamé da nga légui nak luñu dugg inditi rek da nga nan règle bi waxon na nangam wala règle waxon na nangam comme tay bo ñëwé né wala ndax man banque bi mën na ma lebal xaaliss wala bok mën na joxé xaaliss ki nga xamantene mom moma bëgg jaay auto mais auto borom auto bi tamit légui mom après bu jëlé xaaliss bi légui man may wara fay banque mais bu makoy fay ay intérêt la koy dama koy ci yokal intérêt loolu xam nga bokul ak tay banque bi jëndoon auto bi ba mom ko après nak mu jëndé ko ñëk biko waji doon jaayé concessionnaire bi limu ko doon jaayé après mu jaay mako man ba paré daal dama koy defal liñ wax bayo taxir manam mu étaler mako affaire bi gëna cher xam nga loolu wuti nak mais bu boba pourtant manam automatiquement buma fi nek nan par exemple waaw budé auto la nangam budé deul dama nan rek qaida bi dañi al kharaj bi daman mu jeex wa moy ki meuna garantie ki nga xamantene manam mbir mi dal lool la wala al khurm bil khurm jeexna moy lan moy règle bob moy suma ki bala nga am droit al kharaj bi daman moy lool bala nga am droit mana jariño day fekk ne bu ca lor day amit yow lay teggu te fini ci cas bi ni banque bi amul ben lor bu ko ci teggu mom en aucun cas tay auto bi bu jek jek won lak amul ben moment bo xamantene mom responsable la soit borom auto bay perte wala man mi di jënd auto bi may perte mais mom amul en aucun cas amul ben moment bu muy perte amul ben moment kon mom munul am intérêt wala manam règle la yo xamne bok xese mu japp rek takko da ngay dal di meuna xam lu bare bare en même temps bon yoy inshallah dinañ ci duggu mais bon duñu détailler nak inshallah ci li nga xamantene mom lañuy gis ci walu règle fiqi qawaid duñu détailler dañuy rek wax règle yi dem ci vite fait bon parce que l'essentiel moy nga japp règle yi ak yoy inshallah takko japp ko mu baña compliqué insha Allah taala ci sharh ni sharh hadith wala yemel non insha Allah yoyu regel fiqh dina ding ko ci gëna mëna jappé té ding ko ci gëna mëna lan ding ko ci gëna mëna xamé exemple yi dina ci gëna mëna léré exemple yi dina ci gëna mëna lan dina ci gëna mëna léré insha Allah taala yalla nañ ci yalla jappalé ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam légui tire yi nga xamantene mom lañ bindu bo xolé ci mazhabul arba'a borom borom bor xofu fiqira Allah alayhim bindu nañ ay tire ci li nga xamantene mom moy qawa'id fiqhiyya ay tire yo xamantene tire yu bari ñari lañ te yu am solo lañ bok na ci tire yoyu mom moy ta'sisun nazar bu imam abu zayd ad-dabusi rahmalahu mom hanafiyul madhhab la mi ngi genn adna ane 430 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amana mom moy kiko ndek bind bon li nga xamne mom lañu wara fatte tam moy regle yoyu souma ci ay hadith lay jenni yoy yent bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax na hadith bi mom moko tek leg leg expression bi exactement comme la darara wala darara la darara wala darara expression la bo xamantene hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci muwatta bu imam malik rahimahullah dinañ ko gis inshallah mais amna yo xamantene borom xoxom fiqhi yo ñom ñoy xol kon par exemple benen al bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala wala al yaminu lil mudda'i wal bayyinatu ala no al bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala mudda'i alayhi comme par exemple règle bobu nga xamantene ki al bayyinatu ki indi preuve manam moy ki wote ki nga xamantene tay par exemple ku ñew ne amel nga ma 1000 euros yow ci sa bop yow mi ma wax ne amel nga ma 1000 euros wala yor nga 1 million de francs CFA yow ya wara indi preuve won mon al bayyinatu lil mudda'i way wal yaminu legi man tay bu fekete ne waji munu indi preuve tamit kenn duma bayyi non dañ nan ma legi wa giñal legi ma dali wat ne al wal yaminu al mudda'i alayhi par exemple règle bob hadith mi ci lepp légui dañ koy appliquer ci presque lepp manam lo xamantene lolu ay manam lolu qaida fiqhi manam dañuy gis ni rek ay atti fiqhi yu bare bare bare dañu dugg ci ron wax jojo légui dañuy gis comme par exemple wax yonte sasam kullu muskirin haram lepp lo xamantene sangara la man lepp lo xamantene day mandilaté rek day dadi haram kon boga dañ xamni lepp luy mandé kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram lepp luy mandilaté sangara té lepp lo xamné da fay mandilaté da haram kon lool ci lañuy comprendre ni manam mbir mi dootu ñuko teunk rek ci nan waji raisin la défar kiko dedet légui lepp luñu mandilaté rek dañ koy xol lepp luy mandilaté rek dañuy duggal règle bi ci mbir mbir mom yoy qaida fiqhiyyah fofu comme yu mel non la leen hadith lay doon leen nak borom xom xom rahmatullah alayhi ci seen bop ñom ñoy xol rek di xol di japp di analyser di analyser di analyser di yag gis di yag gis di yag gis bam yag ñu daal koy duggal ci be ñu daal duggal daan a li nak qaida fiqhiyyah mais nak boko setlo de toute façon lepp day delu wat ci ay aya wala ay hadith comme ni nga xamne insha Allah nonu lañ koy gisé ci bir légui nak borom xom biñ koy bind du bok amana kiko ñëk bind d'après li nga xamantene mom la suñu gis gis bu gatt am maam suñu xam xam bu gatt moy ne imam abu zayd ad-dabusi rahimahullah ci ci tafsisul nazar mom hanafiyul madhhab la rahimahullah rahmatan wasi'a parce que hanafiyé en fait ñom ñoo jëk juk ci yu mel non parce que da ngay gis ne règle yoy kon amna yo xamne yenen tib sallallahu alayhi wasallam moko waxon am yo au fur et à mesure le borom xam bi diko guéné diko guéné diko guéné diko guéné ba cheikh ahmed azzarqa comme inshallah ni nga xam tane non lañ koy gis inshallah rahmatullah ta'ala mom moko mu guéné won ci yenn qawaidi manam ba guéné won ci ba 99 yoy nak liñ gissone mo gënon na bari waye ci jamono ji mo ya quelques années manam ndax mom mi ngi genn aduna bu yagul les années 1300 yoy la genn aduna manam voilà donc mom bosam manam sharh bi mu sharha qaidu fiqhi bu papam manam lolou yagul dara légi bok fofu gis nañ ni mom mo ëppalé won lim indi ci ay qaidu fiqhi té 99 la indi won waye ginnaw gi motax sax d'ailleurs inshallah ñu préfère bon bok na ci raison yi tax ñu préféré bi nga xamantene mom moy qawaidu fiqhi bi nga xamantene ci benn téré bu tuddu kunuzul fiqh la nek manam mais qawaidu fiqhi la manam daño bari yu bari lañ yo xamantene manam ndax kunuzul fiqh borom kiko bind moy cheikh cherif salahuddin at-tijani radiyallahu tabaaraka ta'ala wa mata'ana allah bi sahbatihi fi dunya wal akhirah wa saqana allah min bahrihi bi a'zam al awani mom ci bopam dafa bind ay qawaid manam kunuzul fiqh def ci ñetti genre manam ñetti danaka ñetti tire la wala bok ñetti xaj la ko xaj nek ay kunuz moy trésor fiqh wala lu ajju fiqh lay qawaid fiqh yi nak mom moy bu jekk bi mom la def tuddé ko al qawaid legi mom mu def ci 130 qaida kon bob moy bi gëna bari bi gëna reuy biñu mësa gis ci suñu gis ñun lool mom lañu gis mu gëna reuy donc wala la alhamdullilah minna donc inshallah ci téré bobu lañuy tégué manam kon qawaid yoy lañuy indi tuddu len ben par ben bon après bon wax rek li nga xamantene manam ci gattal dal manam def genre résumé ci léral ko wala ci wax lu ci jëm ci wax lu ci jëm légui yi nga xamantene ñoom ñoy qawaidu fiqhi kon yi ci gëna ragné ko kon téré yi comme bi nga xamantene mom lañ wax sank moy ta'sisun nazar bu imam abu zayd ad-dabusi bok na ci téré al-furuq bu imam al-qarrafi rahimahullah mom maliki al-mazhab la bok na ci al-fara'id al-bahiyya fi al-qawa'id wal-fawa'id al-fiqhiyya bu ibn hamza mom hanbali al-mazhab la rahimahullah bok na ci al-qawa'id bu ibn rajab al-hanbali rahimahullah mom hanbali la bok na ci al qawaid bu mom al muqari mom maliki la rahmalahu bok na ci qawaid majallat al ahkam al shar'iyyah ala al madhhab imam al ahmad bu imam ahmad al qari mom tam hanbali la bok na ci al ashbah wa nazaib imam as-suyuti rahmalahu shafi'i la ak al ashbah wa nazaib imam ibn al mulaqqin mom tam shafi'i al madhhab la rahmalahu bo al ashbah wa nazair bu ibn nujaym rahimahullah mum hanafi al madhhab la bok na ci al ashbah wa nazair bu ibn al wakil mum tam shafi'i al madhhab la ak al ashbah wa nazair bu imam ibn subki moy tajuddin al subki rahimahullah mum tam shafi'i al madhhab la bok na ci al majmu' al madhhab fi al qawa'id al madhhab bu imam al ala'i رحمه الله اك المنصور في القواعد بامام الزركشي رحمه الله من شافعي المذهب لا بوكنا تي شرح القواعد الفقهيه بن واحد بامام احمد الزرقاء رحمه الله رحمه الله على الجميع رحمه الله على الجميع دونك يي مانام amal na ñoom ñoy yi nga xamantene ñoom ñoy téré qawaid fiqhiyyah yi nga xamantene ñoom ñoy ci gëna ñoo ñoo upp li nga xamantene mom lañ wax légui kon insha Allah taala ñun nak téré bi nga xamne comme li nga xamne nañ ko wax mom lañ taamu indi qawaid yi nga xamantene ñoom ñoo ci nek mom moy al qawaid bu al imam بركة الأنام شيخ الإسلام فخر أئمة الأعلام الشيخ السيد صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله تعالى ورضاه عنا به ونفعنا الله بركته ومتعنا الله بصحبته في الدنيا والآخرة وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني nga xamantene suñu serigne la directement manam kon bu duñu wax manam comme nga xamantene dañuy wax ne isnadu téré bi kon guddul waaw guddul ndax manam suñu serigne direct la radiyallahu tabaraka taala waaw wallahi alhamdu lillah minna waaw isnadu gëna gatt moy isnadu bob lo xamantene yow la rek sa serigne moko wala nga solo ko ci sa serigne mu jeex waaw kon lolu tamit bon bok na ci li li tax tamit ñu tan ko mais li gëna tax nak amana lolu ci la mais aussi le fait que ñu gis ne dafa ragne ko manam téré la bo xam dafa simple gëna gaaw gëna précis ba paré yi qaida yi nga xamanteni mom lu indi ñu gëna bëri ba paré expression yi gëna fin waaw manam expression yi utiliser gëna sew gëna précis gëna lèr gëna am afi manam finesse gëna am finesse waaw dikka manam na ko xëc tuwa manam sew ci wolof bok sew voilà voilà ko wala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim an-nasir al-hadi voilà on sa voilà wa ba'd kon li manam kon ay kunuz la قواعد الفقهيه هذه كنوز القواعد الفقهيه على رجل فقه لا يو خامتاني مون فقهاء رحمه الله عليهم تي لني سوكنديكو pour meuna guenne sen atay neena nak dajale na fi ci ci ti risala bi risala lako tude moy epitre bu am solo bi han li ci upp nana qad jama'tu muazzamaha fi hadhihi risalati alqayma wala li ci upp wala ni ci gënam bari ci qawaid yi wala mu daal di ñaan ñaanam yu sell yoyu am solo yi mu ne as'alullaha ta'ala an yanfa' bihi kull man qara'a mu ngi ñaan yalla yalla jarigni ci kepp ko xamantene jang nako ñu nit dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jarigni ci kepp ko xamantene manam mu jarigni ci ñun hein ñi koy jang mu jarign ci itam kepp ko xamantene jang nako wala kep ko xamantene deg na ko ci ñun jang ko ci ñun insha Allah taala walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna waaw kon loolu moom insha allah moom la doon introduire ci qawaidi ci li nga xamante ne moom mu aju qawaidi fiqhi insha allah taala. Léegi ni muy demee mooy dañuy tudd qaida bi, qaida moom dañ koy tudd ci arab mais leneen li ci des yépp dañ koy wax ci leeral. Bon bu jaree ñun tam ñu duggal ci suñu kàddo mu dugg ci, mais du ci bëri insha allah. Suñu kàddo bopp moom du bari li nga xamante ne moom lañ ko ci duggal, peut être bu ñu joxee quelques exemples mun nañ ci duggal suñu kàddo bopp, mais loolu loolu rek qaida bi rek la ñuy tudd. Ak li nga xamante ne moom la ci Cheikh Chérif Salahuddin radiyallahu tabaraka taala wax waxal boppam insha allah. Kon loolu insha allah moom moo nekk li nga xamante ne moom mooy li aju ci introduction bi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina wa rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.